ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के षष्ठ अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों की चर्चा हो चुकी है। इस अधिकरण के प्रथम सूत्र के व्याख्यान रूप जो भाष्य है उसकी अवतरण टीका का भी विचार हम लोग कर चुके हैं। भाष्य को देखना है तो भाष्य को देखा जाए। इदं इदानीं चिन्त्यते, तो विद्या फल प्रदान करने के लिए कर्म निरपेक्षा ही है, यह पूर्व अधिकरण से बता दिया बताने के पश्चात इस षष्ठ अधिकरण से इदानीम शब्द का अर्थ निकलेगा। षष्ठ अधिकरण में इदम चिंतेते, तो यह इस अर्थ का विचार किया जा रहा है। क्या विचार किया जा रहा? हाँ, प्रथमांत होता है। हाँ, द्वितीय में भी इदम ही बनेगा। नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीय में तीनों वचन एक जैसे ही होते हैं ना। ये प्रथमा है, इदम चिंत्यते। तो इदम शब्द से ग्राह्य अर्थ को ही बताया जा रहा है। किम विद्याया अत्यंतम एव अनपेक्षा आश्रम कर्मणाम उतास्ति काचित अपेक्षा इति, यानी इति इदम इदानीम चिंतेते। तो इस अधिकरण में यह विचार किया जा रहा है, चिंतेते यानी विचार्यते, कि क्या विद्या को आश्रम कर्मों की अत्यंत अनपेक्षा है। अत्यंत अनपेक्षा का अर्थ है किसी भी प्रकार से अपेक्षा आश्रम कर्मों की न होना। किसी भी प्रकार से का मतलब फल देने के लिए भी और स्वयं की उत्पत्ति के लिए भी, न तो फल देने के लिए सहयोगी के रूप में कर्म की अपेक्षा, न तो स्वयं की उत्पत्ति में दोष निवृत्ति द्वारा साधनत्वेन रूपेण अपेक्षा। किसी भी प्रकार से अपेक्षा आश्रम कर्मों की विद्या को न होना, ये है अत्यंत अनपेक्षा प्रथम विकल्प। आश्रम कर्म नाम विद्याया अत्यंतम एव अनपेक्षा। और द्वितीय विकल्प बताया जा रहा है उत यानी अथवा। अस्ति काचित अपेक्षा यानी विद्याया आश्रम कर्मणाम काचित अपेक्षा अस्ति, ये द्वितीय विकल्प। तो काचित का अर्थ होगा कुछ अपेक्षा है, कुछ अंश में अपेक्षा नहीं, कुछ अंश में अपेक्षा है, ये द्वितीय विकल्प। आंशिक अपेक्षा यानी उत्पत्ति में अपेक्षा है, फल देने में अपेक्षा नहीं है, तो ये आंशिक अपेक्षा मानी जाएगी। ये द्वितीय विकल्प है आंशिक अपेक्षा वाला, और सर्वथा अनपेक्षा ये प्रथम विकल्प। इस प्रकार ये संशय हुआ, तो इस संशय का निवर्तक यथार्थ ज्ञानानुकूल विचार किया जा रहा है इस अधिकरण में। तो इस प्रकार ये संशय प्राप्त होने पर पूर्व पक्ष बताया जा रहा है, प्रथम विकल्प पूर्व पक्ष है। तो तत्र अतएव अग्निंधनादीनि आश्रम कर्माणि विद्यया स्वार्थ सिद्धो नापेक्षन्ते एवं अत्यंतम एव अनपेक्षायां प्राप्ता याम इदम उच्यते। ये सिद्धांत का अवतरण इदम उच्यते इत्यादि से प्राप्तायाम, यहां तक पूर्व पक्ष है। तो तत्र यानी तस्मिन सति यानी तस्मिन संशय सति, ये संशय प्राप्त हुआ ना कि विद्या को आश्रम कर्म की सर्वथा अनपेक्षा ही है अथवा आंशिक अपेक्षा है विद्या को आश्रम कर्मों की। इस प्रकार का संशय प्राप्त होने पर जो पूर्वाधिकरण है अतएव चाग्नि इंधनादि अनपेक्षा, इसने बता दिया कि विद्या को फल प्राप्ति में आश्रम कर्मों की अपेक्षा नहीं है। इसका वो पूर्व अधिकरण के द्वारा बताया गया जो अर्थ है उसका व्रत कथन कर रहे हैं कि अतएव अग्निंधनादीनि आश्रम कर्माणि विद्यया स्वार्थ सिद्धो नापेक्षन्ते। ये पूर्व अधिकरण के द्वारा कहा गया कि स्वार्थ सिद्धो यानि अपने प्रयोजन की सिद्धि में, अपना फल प्राप्त कराने में ज्ञान कर्म का सहयोग नहीं लेता, सहयोगित्वेन रूपेण कर्म की अपेक्षा नहीं करता। इसे पूर्व अधिकरण से बता चुके हैं नापेक्षन्ते कर्माणि। तो कहते एवं यानी जैसे फल देने के लिए कर्मों की अपेक्षा ज्ञान को नहीं है, ऐसे कर्मों की अपेक्षा ज्ञान की उत्पत्ति में भी नहीं है, इसलिए ये अत्यंत अनपेक्षा सिद्ध होगी। ये कहते हैं कि एवं अत्यंतम एव अनपेक्षायाम प्राप्तायाम, तो एवं का अर्थ है जैसे फल देने में अपेक्षा नहीं है आश्रम कर्मों की विद्या को सहयोगी के रूप में, ऐसे अपने उत्पत्ति में भी साधनत्वेन रूपेण शुद्धि द्वारा भी अपेक्षा नहीं है। स्वार्थ सिद्धों में स्व से लेना विद्या को, अर्थ शब्द से लेना ज्ञान को, तो स्वार्थ सिद्धों का अर्थ निकलेगा, स्वार्थ शब्द का अर्थ निकलेगा ज्ञान का फल और उसकी सिद्धि यानी प्राप्ति, प्राप्त कराना, हाँ फल प्रदान करना। तो फल प्रदाने स्वार्थ सिद्धों का अर्थ निकलेगा, अपना फल प्रदान करने में विद्या को आश्रम कर्म की सहयोगी के रूप में आवश्यकता नहीं है। ये जैसे हैं ऐसे ही एवं अत्यंतम एव अनपेक्षायाम का मतलब उत्पत्ति में भी फल प्रदान के तरह उत्पत्ति में भी कर्म की अनपेक्षा ही विद्या को है, कर्म की अपेक्षा विद्या नहीं करती। तो स्वार्थ सिद्धि एवं अत्यंतम एव अनपेक्षायाम प्राप्तायाम, अत्यंत अनपेक्षा प्राप्त होने पर ये पूर्व पक्ष हुआ। इदम उच्यते, इदम सूत्रम उच्यते, इस सूत्र से सिद्धांत बताया जा रहा है। सिद्धांत मतम उच्यते, इदम से सिद्धांत मत को लेना, सिद्धांत मतम उच्यते सर्वापेक्षा च इति। और सूत्र को देखिए, सूत्र का उच्चारण किया जाए। सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुते रश्ववत, सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुते रश्ववत, तो सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुते अश्ववत, ऐसे चार पद हैं। यानी विद्या सोत्पत्तौ सर्वाणि आश्रम कर्माणि अपेक्षते, ऐसा लगाना। तो सर्वापेक्षा में सर्व शब्द आश्रम कर्मों का परामर्शक है। यज्ञ आदि जो आश्रम कर्म है, विविधहंति यज्ञ न दाने न तपसा नासके न, श्रुति में बताए गए यज्ञ दान तप, तो ये जो कर्म है आश्रम वर्णाश्रम विहित कर्म, उनको सर्व शब्द से लेना। तो सर्वेषाम अपेक्षा सर्वापेक्षा, ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास है। और सर्व शब्द है समस्त कर्मों का परामर्शक, समस्त वर्णाश्रम विहित जो कर्म है उन कर्मों की अपेक्षा विद्या को है, सुबंत है उसको तिगंत इस प्रकार करना पड़ेगा, तिगंत वाक्य बनाएंगे तो। यानी विद्या आश्रम कर्म सापेक्षा, ये इसका अर्थ निकला। सोत्पत्तो विद्या आश्रम कर्म सर्वापेक्षा, यानी सभी आश्रम कर्मों की अपेक्षा वाली है। सर्वापेक्षा में सर्वेशाम अपेक्षा यस्या, ऐसा बहुरी समास है। सभी कर्मों को अपेक्षा, सभी कर्मों की अपेक्षा है जिसको अपनी उत्पत्ति में, उसे कहा जाएगा सर्वापेक्षा। वो कौन है? विद्या, ज्ञान। तो ज्ञान को अपनी उत्पत्ति में समस्त कर्मों की अपेक्षा है, इसे तिगंत में करना होगा। तो विद्या सर्वाणि आश्रम कर्माणि सोत्पत्तो अपेक्षते, ये कहो। तो इसका अर्थ निकलेगा कि विद्या अपनी उत्पत्ति में सभी आश्रम कर्मों की अपेक्षा करती है। और सीधे तिगंत में बोलना होगा तो विद्या सोत्पत्तो सर्वापेक्षा का मतलब विद्या को अपनी उत्पत्ति में समस्त आश्रम कर्मों की अपेक्षा है, यह अर्थ निकला। कहा यह आपको कैसे ज्ञात हुआ? ज्ञान को अपनी उत्पत्ति में समस्त आश्रम कर्मों की अपेक्षा है, अर्थात कर्म विद्या का साधन है, विद्या कर्म साध्या है चित्त शुद्धि द्वारा, ये आपको कैसे ज्ञात हुआ? इसका ज्ञापक कोई प्रमाण कर्म और विद्या के साध्य साधन भाव का? इस प्रकार पूर्व पक्ष के प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये पद हैं यज्ञादि श्रुते। तो यज्ञादि श्रुति से हमें ज्ञात हुआ, यज्ञादि श्रुति हैं तम एतम विविदिशन्ति तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नासकेन। इस श्रुति को कहा जाता है यज्ञादि श्रुति। इस श्रुतिस्थ तृतीयांत जितने पद हैं वेदानुवचनेन यज्ञेन तपसा दानेन, इनमें तृतीया साधनत्व बता रही है। किसका साधनत्व? तो विविदिशन्ति में सन प्रत्यय का अर्थभूत इच्छा का जो विषय है, विद धातु का अर्थ वेदन ज्ञान, उसके प्रति साधनत्व ये तृतीय विभक्ति बता रही है ज्ञान के प्रति। तो वेदानु वचनादि से ज्ञान संपादन करें, ऐसा ये यज्ञादि श्रुति बता रही है। तम एतम ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन इत्यादि श्रुति बता रही है कि वेदानु वचनादि साधनों से परमात्म ज्ञान प्राप्त करें। वेदानु वचन साधन है, परमात्म ज्ञान साध्य है। इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान तथा वेदानु वचनादि का साध्य साधन भाव इस श्रुति से विहित है, प्रमाणित है। तो सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुते, इन तीन पदों से एक प्रकार से यह बताया गया कि ज्ञान को अपनी उत्पत्ति में कर्म की अपेक्षा है। अब ये एक शंका करते हैं विरोध की, पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण के विरोध की शंका। वो उत्पत्ति शब्द को पूर्व पक्षी ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, तब उसे शंका होती है। कहा कि अतएव च अग्नि इंधनादि अनपेक्षा, इस अधिकरण से बताया गया ज्ञान को कर्म की अनपेक्षा, और इस अधिकरण से बताया जा रहा है ज्ञान को कर्मों की अपेक्षा। तो ज्ञान विद्या कर्म निरपेक्षा है, यह पूर्वाधिकरण बताता है, और ये अधिकरण बताता है विद्या कर्म सापेक्षा है। और दोनों अधिकरणों के रचयिता व्यास जी हैं। तो पूर्व वाक्य में जो बात बताई उससे विरुद्ध बात उत्तर वाक्य में बताई जा रही है। पूर्व वाक्य है अग्नि इंधनाद्यन अपेक्षा अधिकरण, उसमें बताया जा रहा है विद्या को कर्म निरपेक्ष, और उत्तर वाक्य है उत्तर अधिकरण सर्वापेक्षा अधिकरण, इसमें बताया जा रहा है विद्या को कर्म सापेक्ष। तो एक वाक्य से, एक अधिकरण से विद्या को कर्म निरपेक्ष बताना, दूसरे वाक्य से कर्म सापेक्ष बताना, ये विरोध है कि नहीं? पूर्वापर विरोध है। इस प्रकार की शंका का निराकरण करते हुए योग्यता वशात दोनों भी बन जाते हैं विद्या को ज्ञान की अपेक्षा भी और अनपेक्षा भी, योग्यतावशात। इसे समझाने के लिए ये दृष्टांत है अश्ववत, कि जैसे घोड़ा किसान को हल चलाने के लिए अपेक्षित नहीं है, हल खींच नहीं सकता घोड़ा, लेकिन रथ में रथ खींचने के लिए घोड़े की अपेक्षा है, घोड़े की योग्यता को देख करके। जैसे एक में घोड़े की अनपेक्षा हल खींचने में और रथ खींचने में अपेक्षा, ये योग्यतावशात दोनों भी है ना घोड़े में, निरपेक्षत्व भी, अश्व निरपेक्षत्व भी है और अश्व सापेक्षत्व भी है। ऐसे ही विद्या प्रदान में, विद्या फल प्रदान में कर्म की अनपेक्षा करती है, जैसे अश्व की अनपेक्षा है हल खींचने में और रथ खींचने में अपेक्षा है, ऐसे विद्या की उत्पत्ति में कर्म की अपेक्षा है। इसे अश्ववत इस दृष्टांत से बताया जा रहा है। तो इस प्रकार ये जो सूत्र है, सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुते रस्ववत, इसका अर्थ होता है कि विद्या को अपनी उत्पत्ति में समस्त आश्रम कर्मों की अपेक्षा है, यह बात तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन इस श्रुति से ज्ञात होती है। और पूर्वापर विरोध भी नहीं होता योग्यतावशात। कर्म निरपेक्ष विद्या को फल प्रदान में माना जा रहा है और सोत्पत्ति में कर्म सापेक्ष माना जा रहा है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। कर्मों की योग्यता घोड़ों के तरह ऐसी है, विद्या उत्पत्ति में उपकार करने की योग्यता कर्म में है, विद्या की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष निवृत्ति द्वारा, विद्या की उत्पत्ति में सहयोग कर सकते हैं कर्म, लेकिन विद्या का जो फल है मोक्ष, उसमें विद्या को कोई अपेक्षा कर्म की नहीं है। उसमें भी मानेंगे तो मोक्ष में अनित्यत्व की आपत्ति आती है, इसलिए विद्या फलदान में तो कर्म निरपेक्ष और सोत्पत्ति में कर्म सापेक्ष है, ये बताया गया। अब क्रम समुच्चय, ससमुच्चय नहीं। तो अब इस प्रथम सूत्र की व्याख्या करते भाष्यकार भगवान। तो इदम उच्यते सर्वापेक्षाच इति, ये तो हुआ अवतरण। अब व्याख्या करते हैं कि अपेक्षते च विद्या सर्वाणि आश्रम कर्माणि न अत्यंतम अनपेक्षा एव। सापेक्षाच, इन दो पदों की व्याख्या है। सापेक्षाच इसमें च को अवधारण अर्थ में माना गया, एवकार में, एवकार अर्थ में, तो उसका व्यावर्त्य हो जाएगा अत्यंत अनपेक्षा। जो पूर्व पक्ष है वह व्यावर्त्य हो जाएगा, उसका व्यावर्तक हो जाएगा च अवधारणार्थक बन करके। और सापेक्षा, सर्वापेक्षा, ये जो है ये सर्वापेक्षा पद का अर्थ कर दिया कि विद्या सर्वाणी आश्रम कर्माणी अपेक्षते, ज्ञान को समस्त आश्रम कर्मों की अपेक्षा है, स्वयं की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष निवृत्ति द्वारा सारे कर्मों की अपेक्षा ज्ञान करता है। च का अर्थ कर रहे हैं न अत्यंतम अनपेक्षा एव। ये जो संशय अंतपाती प्रथम कोटि है पूर्व पक्ष की, कि ज्ञान को फल प्रदान के तरह उत्पत्ति में भी कर्म की अनपेक्षा, ये अत्यंत अनपेक्षा पक्ष है, उसका व्यावर्तक सूत्र में चकार है, इसलिए उसका व्यावर्त ये बताया न अत्यंतम अनपेक्षा एव, यानी कर्मों की विद्या को अत्यंत अनपेक्षा नहीं है, अत्यंत अनपेक्षा नहीं अपेक्षा है। उत्पत्ति में अपेक्षा है, फल में अनपेक्षा है। अब कहां अपेक्षा है कहां अनपेक्षा है ये अभी स्पष्ट नहीं किया यहां भाष्यकार भगवान ने, उसे स्पष्ट करने के लिए एक शंका की जा रही है, उस शंका का उत्तर हो जाएगा इसका स्पष्टीकरण कि कहां कर्मों की अपेक्षा है कहां कर्मों की अपेक्षा नहीं है। तो इसके लिए कहते हैं कि ननु विरुद्धम इदम वचनम अपेक्षते च आश्रम कर्माणि विद्या नापेक्षते च इति। तो कहते हैं कि यानी इति इदम विरुद्धम, पूर्व अधिकरणात्मक वाक्य के साथ इस अधिकरणात्मक वाक्य का विरोध प्रतीत हो रहा है, पूर्वापर विरोध प्रतीत हो रहा है, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं, शंका कर रहे हैं कि विरुद्धम इदम वचनम यानी ये सर्वापेक्षा च इत्यादि अधिकरणात्मक वचन पूर्व अधिकरण से विरुद्ध प्रतीत होता है, पूर्व अधिकरण का विरोधी उत्तर अधिकरण प्रतीत होता है। कहा कैसे विरोधी प्रतीत हो रहा है, कहते इस प्रकार की आप कह रहे हो कि अपेक्षते च आश्रम कर्माणि विद्या, इस अधिकरण में आकर के आप कह रहे हैं कि विद्या को आश्रम कर्म की अपेक्षा है, और पूर्व अधिकरण में क्या कह चुके हो कि विद्या को आश्रम कर्म की अपेक्षा नहीं है। तो इस प्रकार इति इदम विरुद्धम वचनम, तो इस प्रकार यह वचन विरुद्ध प्रतीत होता है आपका, पूर्वापर विरोध है आपके बातों में, इस प्रकार की पूर्व पक्ष की शंका हुई। इसका निराकरण करते हुए भास्कर भगवान कहते हैं कि न इति ब्रूम, पूर्वापर विरोध हमारे वचनों में नहीं है। न इति ब्रूम का अर्थ है कि हमारे वचन में कोई पूर्वापर विरोध नहीं है। कैसे पूर्वापर विरोध नहीं है, तो कहते हैं जैसे एक ही व्यक्ति को अश्व की अपेक्षा होती भी है नहीं भी होती है, योग्यतावशात एक कार्य के लिए अपेक्षा है दूसरे कार्य के लिए अपेक्षा नहीं है, उसमें योग्यता नहीं है दूसरे कार्य में सहयोग करने की। ऐसे ही यहां अलग अलग विषय बताया जा रहा है, कर्म की अपेक्षा कहाँ है और कर्म की अनपेक्षा कहाँ है, इसका कि उत्पन्ना ही विद्या फल सिद्धिम प्रति न किंचित अन्यत अपेक्षते। पूर्व अधिकरण से हमने ये बताया कि उत्पन्न हुआ ज्ञान अपना फल देने के लिए किसी भी कर्म की अपेक्षा नहीं करता, किंचित अन्यत न अपेक्षते, अन्य किसी भी सहयोगी की अपेक्षा अपने समूल अध्यास की निवृत्ति रूप फल की प्राप्ति में नहीं करता। ये पूर्वाधिकरण से बताई अनपेक्षा किसमें, फल देने में, और इस अधिकरण से ज्ञान को कर्म की अपेक्षा बताई जा रही है वो उत्पत्ति में। ये कहते हैं कि उत्पत्तिम प्रति तु अपेक्षते, यानी विद्या सोत्पत्तिम प्रति तु कर्माणि अपेक्षते, ऐसे लगा विद्या अपनी उत्पत्ति के लिए तो प्रतिबंध निवृत्ति द्वारा कर्म की अपेक्षा करती है, कर्म सापेक्षा है विद्या सोत्पत्ति में, ये बताया गया। अब ये जो पूर्वापर विरोध का निराकरण हुआ और विद्या सोत्पत्ति में कर्म सापेक्षा है, ये जो इस अधिकरण का सिद्धांत बताया गया, इस सिद्धांत पक्ष की प्रतिज्ञा की प्रतिज्ञा का साधक हेतु विषयक प्रश्न है। कुतः भाष्य में कि किस कारण से आप किस प्रमाण के आधार पर ये कहते हो कि विद्या अपनी उत्पत्ति में कर्म की अपेक्षा करती है, अर्थात कर्म तथा विद्या का साध्य साधन भाव किस प्रमाण से निश्चित होता है। तो मूल में यज्ञादि श्रुते, ये पंचमेंत पद बताया गया, यज्ञादि श्रुते इस पद की व्याख्या है तथा ही श्रुति। तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन। इति यज्ञादीनां विद्या साधन भावं दर्शयति। इति याने इति श्रुति, यज्ञादीनां कर्मनां विद्या साधन भावं याने ज्ञान हेतुत्वं दर्शयति। साधन भाव का अर्थ है साधनत्व, साधनत्व यानी हेतुत्व, किसके प्रति, तो विद्या के प्रति, यानी विद्या की उत्पत्ति में यज्ञादि कर्मों कर्म साधन है, विद्या साध्य है, कर्म साधन है, ऐसा यह श्रुति बताती है। विविदिशन्ति इत्यादि अब भाष्य में जो वाक्य आ रहा है विविदिशा संयोगाच्च, इस वाक्य की अवतरण टीका है, इसे देखिए। ननु अत्र विविदिशन्ति इति पंचम लकारेण विविदिशां भावयेयु इति सनर्थ इच्छा एव भाव्यतया भाति। एक शंका कर रहे हैं जिसका उत्तर विविदिशा संयोगाच्च इत्यादि भाष्य वाक्य से दिया जा रहा है। तो जिस शंका का उत्तर भाष्य से दिया जा रहा है उस शंका को टीकाकार बता रहे हैं कि ननु अत्र विविदिशन्ति इति पंचम लकारेण विविदिशां भावयेयु इति सनर्थ इच्छा एव भाव्यतया भाति। विविदिशन्ति में सन प्रत्ययांत विविदिश धातु है, विद धातु से सन प्रत्यय करके विविदिश धातु बन गया, इसकी सनादंता धातु से धातु संज्ञा हो गई, और फिर इससे लेट लकार हुआ, पंचम लकार है, दस लकारों में लेट लकार, लट लीट लूट लीट और पांचवा है लेट। तो लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखा कि येषु पंचम लकारो छंदो मात्र गोचर, ये जो दस लकार है इन दस लकारों में से पांचवा लकार लोक में नहीं होता, वेद में होता है उसका प्रयोग। तो वेद में लेट लकार का विधायक सूत्र है लिंगर्थे लेट विधानम, लिंगर्थे लेट विधानम, इसका अर्थ है कि लोक में लिंग प्रत्यय लकार जिस अर्थ में होता है, जिन जिन अर्थों में होता है उन उन अर्थों में लेट लकार होगा, वेद में लिंग लकार भी होगा लेट लकार भी होगा। लोक में केवल विद्यादि अर्थों में लिंग और लोठी होगा और तब्य तब्यानि आदि होंगे, लेकिन लेट लकार नहीं होगा। वेद में ओ लिंग लोटादि तो होंगे ही, ये लेट भी होगा। तो ये कहा, ये जो विविदिश धातु से लेट लकार हुआ पंचम लकार, वो विधि अर्थ में हुआ है और उसके स्थान पर तिबादि आदेश होकर के तिबादि में से प्रथम पुरुष का बहुवचन, क्योंकि वहां कर्ता है ब्राह्मणा, बहुवचन है ना, इसलिए बहुवचन हुआ लेट के स्थान पर झी, कर्तरी शब्द से सब और झोंत सूत्र से झ के स्थान पर अंत आदेश तो अंति बना, अतो गुणे आदि होकर के विविधिसंति बन जाता। ये जो विविधिसंति बना भवंति के तरह, ये विधि अर्थ में लेट लकार होने से अर्थ निकलेगा विविधिशेत, इस अर्थ में विविधिसंति, और क्या निकलेगा तो ये विविधिसाम भावयेत, ये अर्थ निकलेगा, विविधिसा का विधान करेगा, विविधिसा का संपादन करो, विविधिसंति का अर्थ निकलेगा। तो ये कह रहे हैं कि अत्र विविधिसंति इति पंचम लकारेण, ये जो पांचवा लकार है लेट लकार, विविधिसाम भाव येयु, ब्राह्मणों को विविधिसा का संपादन करना चाहिए। भाव येयु का अर्थ है संपादन करें, ब्राह्मण यानी ब्रह्म जिज्ञासु, जो ब्रह्म को जानना चाहते हैं वे ब्रह्म जिज्ञासा प्राप्त करें। ब्राह्मणा विविधिसाम भावयेयु, विविधिसा को संपादित करें। इति सन अर्थ यानी सन प्रत्यय का अर्थभूत जो इच्छा है वही यहां पर भाव्य यानी साध्य के रूप में प्रतीत हो रही है, भाव्य कहते साध्य को। तो विविधिसाम भावयेयु का अर्थ निकलेगा विविधिसा को प्राप्त करें, विविधिसा सिद्ध कर लें, का अर्थ हुआ विविधिसा साध्य है। तो यहां लेट लकार से तो विविधिसा में साध्यत्व की प्रतीति हो रही है और उसके प्रति साधन बताया जा रहा है तृतीयांत जितने भी पद हैं उनके अर्थ को, वेदानुवचन आदि को साधन बताया जा रहा है, जो लेट लकार के द्वारा प्रतीयमान साध्य है भाव्य है वो कौन है, विविधिसा। तो विविधिसा के साधन वेदानुवचन आदि हैं, ये प्रतीत हो रहा है, न कि वेदन के साधन, ज्ञान की उत्पत्ति में नहीं, विविधिसा की उत्पत्ति में यज्ञ आदि का साधन भाव यह श्रुति बता रही है, ऐसा लग रहा है। ये हुई शंका। इस शंका का निराकरण करते हुए यदि सिद्धांतीय कहेंगे कि ताम विषय सौंदर्य लभ्यतया उलंघ्य, ताम यानी विविधिसाम उलंघ्य के कर्म के रूप में अन्वय करिए उसका, ताम उलंघ्य वेदनं चेत भाव्यम उच्यते, भाव्यम यानी साध्यम, जो लेट लकार के द्वारा साध्य के रूप में प्रतीयमान विविधिसा है उसका उल्लंघन करके, हाँ वो बताएंगे, तो उसका उल्लंघन करके, विविधिसा का उल्लंघन करके यदि वेदांति वेदन को यानी विविधिसा के विषयभूत ज्ञान को क्या करते हैं, भाव्य यानी साध्य बताते हैं। तो वेदनं चेत भाव्यम यानी साध्यम उच्यते वेदांतिना। वेदांति यदि ऐसा कहना चाहेंगे कि ज्ञान साध्य है, विविदिशा साध्य नहीं है, क्यों? तो कहते हैं विविदिशा का तो अर्थ है वेदन की इच्छा, वेदन की इच्छा यानी ज्ञान की इच्छा, और इच्छा साध्य नहीं होती, वो हो जाती है, उसको किसी साधन से प्राप्त करने की जरूरत नहीं होती। तो ये जो विषय सौंदर्य है, इच्छा के विषय का जो सौंदर्य है, सुंदरता है, सौंदर्य कहते हैं सुंदरता को, किसी भी सुंदर पदार्थ को देखते हैं तो इच्छा करनी नहीं पड़ती, विषयगत सुंदरता के ज्ञान से इच्छा हो जाती है, सुंदर पदार्थ को देखते ही उसे प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है। इसलिए इच्छा जो है विविदिशा भी, विविदिशा का जो विषय है वेदन ज्ञान, उसकी जो सुंदरता है, उसकी सुंदरता क्या है कि वह नित्य फल का हेतु है। दो फल है, श्रेय और प्रेय। प्रेय है अभ्युदय, वो है अनित्य कर्म का फल, और ज्ञान का फल है मोक्ष, निश्रेयस, वो नित्य है, निरतिशय आनंद है ज्ञान का फल। तो इस प्रकार ज्ञान निरतिशय आनंद का साधन होने से सुंदर है, और कर्म अनित्य स्वर्गादि सुख का साधन होने से असुंदर है। श्रेय और प्रेय इन दोनों का विचार करते हुए कठोपनिषद में बताया गया ना, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत तो संपरित्य विविनक्ति धीरः। तो जो विवेकी मनुष्य है वह श्रेय के साधन तथा प्रेय का साधन भूत, प्रेय शब्द जो कर्म है, इन दोनों को अपने कर्तव्य के रूप में उपस्थित होने पर विवेचन करता है कि किसका नित्य फल है किसका अनित्य फल है ऐसा। और श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयसो व्रणीते, और निरतिशय आनंद साधनत्व ज्ञान में देख करके उसी का वर्ण करता है, उसी को चाहता है, वर्ण करना है चाहना ज्ञान को। और जो मंद है वह योग क्षेम के लिए कर्म को चाहता है, कर्म का वर्ण करता है। तो इस प्रकार विवेकी के दृष्टि में कर्म और ज्ञान, इन दोनों में से ज्ञान नित्य आनंद का साधन होने के कारण श्रेष्ठ है, सुंदर है। तो ये जो ज्ञानगत सौंदर्य है, सुंदरता है, श्रेष्ठता है, इसी श्रेष्ठता को देख करके इच्छा करनी नहीं पड़ेगी, वो हो जाएगी, हो जाती है। इसलिए विषय सौंदर्य अधीन इच्छा होने से, विषय सौंदर्य से लभ्य होने से विविदिशा को यानी ज्ञान की इच्छा को छोड़ करके, उलंघ्य का अर्थ है, उस इच्छा का विषय जो ज्ञान है शोभन होने से, सुंदर होने से, उसको हम फल मानते हैं, और वही भाव्य है जो पंचम लकार के द्वारा प्रतीत हो रहा है। ऐसे तो सीधे सीधे प्रतीत हो रही है विविदिशा साध्य के रूप में, लेकिन वह तो विषय की सुंदरता से ही उपलब्ध हो जाती है, इसलिए उसे उपलब्ध करने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ करने की जरूरत नहीं होती। तप करने की जरूरत नहीं है, दान करने की जरूरत नहीं है, वेदानुवचन शब्दित वेद अध्ययन करने की जरूरत नहीं है इच्छा उत्पन्न करने के लिए। इच्छा तो विषय की शोभनता से ही उत्पन्न होती है। अतः सिद्धांती कह रहे हैं कि ये जो है आपका ज्ञान इच्छा का विषयभूत वेदन वो साध्य है। ऐसा यदि सिद्धांती कहना चाहेंगे तो पूर्व पक्षी फिर दूसरी आपत्ति देते हैं, शंका करते हैं। तो ये लगा ना कि ताम विषय सौंदर्य लभ्यतया उलंघ्य वेदनम चेत भाव्यम उच्यते सिद्धांतिना। उच्यते के कर्ता के रूप में सिद्धांतिना इस तृतीयांत पद का अध्याय करना, कर्मणि प्रयोग है ना। तो तरही का अर्थ निकलेगा तब तो, ऐसा यदि कहेंगे तब तो कहते हैं वेदन भी तो साधन है ज्ञान भी, और साधन की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है साध्य फल। तो वेदन का भी फल है निरतिशय आनंद रूप मोक्ष, उसमें और भी शोभनता है श्रेष्ठता है ज्ञान से भी। ज्ञान तो उत्पन्न होता है इसलिए अनित्य है, अविद्या को निवृत्त करके स्वयं भी चला जाएगा, और मोक्ष तो नित्य ही है ना। तो फिर मोक्ष को ही सीधा फल मान लो, लेट लकार के द्वारा प्रतीयमान जो भाव्य है साध्य है वह यज्ञ आदि के साध्य के रूप में ज्ञान को न मान करके मोक्ष को मान लो। ये कह रहे हैं कि वेदनम अपि उलंघ्य, उलंघ्य में उकार की मात्रा स्पष्ट नहीं छपी है, वेदनम अपि उलंघ्य ऐसा है। तत्फलम मोक्ष एव कर्मभिर भाव्य, तत्फलम यानी ज्ञान फलम वेदन फलम मोक्ष को ही कर्मभिर भाव्य कर्म का साध्य माना जा। कर्म कौन? वेदानुवचनादि, और उन वेदानुवचनादि कर्मों का साध्य प्रयोजन माना जाए मोक्ष को। कर्मभिर मोक्ष एव कर्मभिर भाव्य किम न स्यात्, क्यों न हो, ये पूर्व पक्षी का प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न पूर्व पक्षी के द्वारा किया जाने पर इसका उत्तर देने के लिए भाष्यकर भगवान भाष्य में लिखते हैं, कहते हैं इत्यत आह विविदिशा संयोगाच्च, विविदिशा संयोगाच्च। तो भाष्य में है विविदिशा संयोगाच्च येषाम उत्पत्ति साधन भावो अवसीयते। तो येषाम मैंने कर्मणाम, येषाम ये सर्वनाम वेदानुवचनादि जो कर्म है उनका परामर्शक है साधनों का। तो येषाम उत्पत्ति साधन भाव, तो उत्पत्ति साधन भाव का अर्थ है उत्पत्ति के प्रति हेतुत्व, साधन कहते हेतु को, भाव का भावार्थक प्रत्यय जोड़ दीजिए त्व को, तो उत्पत्ति साधन भाव यानी उत्पत्ति साधनत्व, उत्पत्ति हेतुत्व। हाँ, उत्पत्ति साधनत्व उत्पत्ति हेतुत्व, किसमें उत्पत्ति हेतुत्व? तो येषाम, येषाम यानी यज्ञादि कर्मणाम। तो यज्ञादि कर्मों में उत्पत्ति हेतुत्व अवसीयते, अवसीयते का अर्थ है निश्चीयते, निश्चित किया जाता है। अव उपसर्ग पूर्वक सो अंतकर्मणि धातु से अवशीयते बनता है कर्मार्थ में, अवशीयते इसका कर्म है उत्पत्ति साधन भाव, इसलिए उसमें प्रथम है। तो यज्ञादि कर्मों में उत्पत्ति हेतुत्व का निश्चय होता है, निश्चय किया जाता है। किसके आधार पर निश्चय किया जाता है? तो पंचम्यंत जो शुरू वाला पद है उससे हेतु बताया गया कि विविदिशा संयोगात यज्ञादि के साथ विविदिशा जो लेट प्रत्यय की प्रकृति का अर्थ है उसका संबंध हो रहा है ना, और विविदिशा का संबंध होने से शब्द से ही ये विविदिशा संयोगात का अर्थ करते हैं टीकाकार कि इष्यमानतया विद्याया शब्दतः फलत्व भानात, ये विविदिशा संयोगात का अर्थ निकला। फल किसको कहते हैं? जो इष्यमान होता है, इच्छा का विषय होता है, उसे फल कहते हैं। तो यहां विविदिशा का संयोग होने से सन प्रत्यय का अर्थभूत जो इच्छा, उसके प्रति विषयत्वेन रूपेण अन्वय होगा सन प्रत्यय की प्रकृति रूप विद धातु का अर्थभूत जो वेदन है उसका, वो हो जाएगा इच्छा का विषय। जो इच्छा का विषय होता है उसे कहा जाता है इष्यमान। तो विविदिशन्ति इसमें सन प्रत्यय का विषय वेदन को बता करके श्रुति एक प्रकार से ये कह रही है कि वेदन इष्यमान है। जो इष्यमान होगा उसमें एक धर्म रहेगा इष्यमानता, मानव में जैसे मानवता रहती है, घट में घटता रहती है, साधु में साधुता रहती है, ऐसे इष्यमान पदार्थ में रहेगी इष्यमानता, एक धर्म है इष्यमानता। ये लक्षण है फल का, जो इष्यमान होता है प्राणी मात्र से, जिसे चाह प्राणी मात्र जिसे चाहते हैं, प्राणी मात्र के द्वारा जिसकी इच्छा की जाती है उसे कहा जाता है फल। तो वेदन जो है यहां पर इष्यमान बताया जा रहा है, इसलिए फल का जो लक्षण है इष्यमानत्व वह यहां वेदन में घट रहा है, इसलिए वेदन को ही फल माना जाएगा विविदिशा का संयोग होने से। तो ये कह रहे हैं कि इष्यमानतया विद्याया, तो विद्या में इष्यमानता होने से, यानी फल का जो लक्षण है वह विद्या में घटने से, इष्यमानत्व ये फल का लक्षण है, और वो इष्यमानत्व रूप विद्या का फल क्या ना, फल का लक्षण शब्दतः यहां पर विद्या में प्रतीत हो रहा है। विविदिशा का अर्थ ही निकलता है वेदन का विषय, क्या नाम, इच्छा का विषय वेदन, वेदन विषयनी इच्छा, ये विविदिशा है। हाँ, तो वेदन धात्वर्थ जो है यहां इष्यमान होने से फल होगा। तो ये कह रहे हैं इष्यमानतया विद्याया शब्दतः फलत्व भानात, तो विद्या में शब्द से ही फलत्व की प्रतीति हो रही है। फलत्व भानात में भान का अर्थ है ज्ञान, तो फलत्व भानात का अर्थ है फलत्व प्रतीते, फलत्व की प्रतीति होने से, किसमें, विद्या में। तो विद्याया शब्दतः फलत्व भानात, ज्ञान में शब्द से फलत्व की प्रतीति होने से। क्यों ज्ञान में शब्द से विद्या फलत्व की प्रतीति हो रही है? तो कहते इष्यमानतया, वो इच्छा का विषय होने से। सन प्रत्यय का अर्थभूत जो इच्छा, उसका विषय विद धातु का अर्थभूत वेदन विद्या होने से विद्या में फलत्व की प्रतीति शब्द से ही हो रही है। इसलिए शब्द जिसको फल बताएगा उसी को उस वाक्य में फल के रूप से लिया जाएगा। मोक्ष तो शब्दतः फल के रूप में प्रतीत नहीं हो रहा है, वेदन यहां पर शब्दतः फल के रूप में प्रतीत हो रहा है, इसलिए मोक्ष को फल न मान करके फल माना जाएगा विद्या को ही, वेदन को ही। ये सिद्धांति कह रहा है कि इष्यमानतया विद्यायाः शब्दतः फलत्वभानात् और अश्रुत मोक्षो न फलम्। जो शब्दतः फलत्विन रूपेण अश्रुत है, अप्रतीत है, अश्रुत का अर्थ है प्रतीत नहीं हो रहा है फलत्विन रूपेण मोक्ष, यहाँ पर विद्या यहाँ इष्यमान होने के कारण फलत्विन रूपेण ज्ञात हो रही है, इसलिए विद्या ही फल है और उसका साधन है तृतीयांत वेदानुवचन आदि, वो साधन हो जाएंगे। तो कहते हैं शब्दतः जो फल प्रतीत हो रहा है उसे फल न मान करके अन्य किसी की फल के रूप में कल्पना करेंगे, या मोक्ष की यहाँ पर विद्या की फल के रूप में शब्द से प्रतीयमान विद्या को फल के रूप में छोड़ करके मोक्ष की फल के रूप में कल्पना करेंगे तो फिर लोक में भी काष्ठे पचति इत्यादि में, काष्ठ में तृतीयांत पद जो काष्ठ है उसके प्रकृति अर्थ काष्ठ में साधनत्व तो बताया जा रहा है तृतीया के द्वारा, किसके प्रति, पचति में पच धातु के अर्थ के प्रति, तो पाक साधनत्व तो काष्ठ में है ये माना जाता है। और यदि काष्ठ की अपेक्षा श्रेष्ठ तृप्ति है, ये पाक की अपेक्षा श्रेष्ठ तृप्ति है, तो श्रेष्ठता को देख करके पाक के फल में उसी को सीधा काष्ठ का फल माना जाए, ये मानने की आपत्ति आएगी। काष्ठों का पाक के प्रति यानी भोजन पकाने के प्रति साधन भाव न मान करके, हेतुत्व न मान करके, भोजन का फल जो तृप्ति है सीधे उसी के प्रति साधनत्व माना जाए, यह आपत्ति आएगी, ये कहा जा रहा है यहाँ पर। तो इस अभिप्राय से लिखते हैं कि इष्यमानतया अश्रुत मोक्षो न फलम अन्यथा काष्ठे पचति इत्यत्रापि काष्ठानाम पाक फल तृप्ति हेतु प्रसंगात इति भाव। तो नहीं तो काष्ठे पचति इत्यादि लौकिक प्रयोगों में लकड़ी को भोजन पकाने का साधन न मान करके तृप्ति का साधन मानने की आपत्ति आएगी। लेकिन तृप्ति का साधन मानना इष्ट नहीं है, तृप्ति का साधन तो भोजन है, तृप्ति ये फल है भोजन का, काष्ठ का नहीं। तो पाक फल तृप्ति हेतुत्व प्रसंगात इति भाव, एने भाष्य में भाष्कर भगवान ने विविदिशा संयोगाच्च येषाम उत्पत्ति साधन भावो अवसीयते, इस वाक्य से ये बताया कि ईष्यमान होने के कारण शब्दतः फल के रूप में प्रतीयमान जो सन प्रत्यय की प्रकृति विद धातु का अर्थभूत विद्या है, उसके उत्पत्ति के प्रति उसमें फलत्व है, साध्यत्व है और उसका साधन उस वाक्यस्थ तृतीयांत पद जितने हैं उनका अर्थभूत कर्म है, वेदानुवचनादि हैं, उन वेदानुवचनादियों को वेदन का साधन माना जा रहा है, वेदन की उत्पत्ति के प्रति साधन माना जा रहा है, जैसे पाक के प्रति काष्ठ कारण है। तो विविदिशा संयोगाच्च येषाम उत्पत्ति साधन भावो अवसीयते, ये यहां पर कहा गया। अब अथ यद यज्ञ इत्याचक्षते ब्रह्मचर्यम एव तत् इत्यादि वाक्य पर विचार होना है, वो कल होगा।